Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Ørstedsparken, midt i København, er en af byens smukkeste parker, der udover at være et rekreativt område, også rummer Danmarks ældste etablerede legeplads for børn. Men allerede fra 1860'erne afslører gamle politirapporter, at området har fungeret som en såkaldt cruising legeplads for mænd, der har sex med mænd. Hvor mange tror du, der bruger parken? Hvor mange mænd? Ved nat? Mange. Mænd går med andre ord ind i Ørstedsparken for at bolle med hinanden. Og eftersom parken altid er tilgængelig for offentligheden, kan de seksuelle aktiviteter foregå døgnet rundt. Det er en af de få parker, som ikke bliver låst af. Normalt skal man jo være ude af parker ved solnedgang. Men den her park, den er ligesom åben hele natten. Men hvordan foregår disse aktiviteter i praksis? Hvilke tanker går der igennem hovederne på de mænd, der benytter parken til sex? Ja, man kommunikerer via pikken. Fordi det er der, vi skal i gang med noget, hvis vi skal i gang med noget. Hvad tænker de før, under og efter et sextræf? Og hvordan møder de deres sexpartnere? Hvad laver de i buskene? Er det farligt i parken? Og hvilken betydning har Ørstedsparken for dem som byrum? Det vil denne dokumentar forsøge at finde svarene på. Radio 24/7 dokumentar præsenterer En nat i parken. Jamen, så har jeg i hvert fald startet udstyret, og jeg skal lige tjekke lyden her, ikke? Anders Torkild Bækgaard, der optager og tilrettelægger denne udsendelse, har sat tre mænd stævne, der alle tidligere har benyttet Ørstedsparken, eller fortsat benytter parken til sex. De vil vise rundt, fortælle anekdoter, tage os med under broen og ind i buskagerne, og vise os, hvor og hvordan tingene foregår. Ja, det er... Godt. Lad os gå ind. Ja, nu har jeg jo valgt, at vi skal gå ind af det, jeg synes er hovedindgangen. Det var også den vej, jeg oftest gik ind, når jeg var i parken. Først skal vi møde Erik Ladefod. Erik er 72 år og pensioneret skolelærer. Der er mange indgange her, men her der kommer man op af stien, og så kan man ligge toilettet til venstre, og man kan med det samme se, om der står nogen udenfor og venter, om der sidder nogen på bænken. Og så kan man lige gå ind og vende toilettet og se, om der skulle være nogen. Og det kunne vi jo prøve at gøre. Jeg kan jo prøve at gå ind og se, om der er nogen. Det synes jeg, vi skal gøre. Kan du beskrive, hvad der er ved siden af toiletterne, når vi kommer derhen? Ja, altså, der er jo en fantastisk flot stor græsplæne, hvor i sådan en dag som i dag, der sidder familier, og der bliver holdt frokost og overalt i parken. Der er ikke den samme tætte buskads, som når vi kommer andre steder hen i parken. Så det er ikke her omkring det homoseksuelle udendørsliv har foregået. Der har det været inde på toilettet, når vi er her. Og nu nærmer vi os det jo, nu er den lille sti herinde, den ligger jo lige ved siden af en børnelegeplads. Det er til mænd her til venstre, og om på siden, der er der så et andet toilet til kvinder. Der er ikke rude i døren, så man bliver nødt til at åbne døren for at se, om der er nogen derinde. Og det vil jeg lige gå hen og gøre. Hvis du nu bliver her, så går jeg hen og kigger. Det gør jeg. Der er absolut tomt. Der er ingen. Og det er typisk på den her tid af dagen midt på. Nu kan vi se, hvis vi taler lidt lavt, der står en herre ude ved indgangen her. Og han står og venter på, at der skal komme nogen. Det er helt tydeligt. Okay. Nu skræmmer vi ham jo nok lidt med den her mikrofon. Men, altså, men sådan står man og hænger derude. Andre står inde ved kummen og hænger, fordi det er klart, hvis de har noget at vise frem, så står de og vifter lidt med den derinde for at friste dem, der nu måtte komme ind. Men man kan sige, at her i Daut, nu er vi her, som du sagde, ved kl. 12-tiden. Og der respekterer man meget, at der er jo mange heteroseksuelle familier i parken, og de kommer ind her og bruger toilettet til det, som det jo egentlig er oprettet til. Og så derfor sker der ikke noget synderligt her. Altså det respekterer man. Hvis der sker noget, så er det inde bag en lukket dør på toilettet. Det er jo også en mulighed, at man trækker sig derind og lukker døren. Så er der ikke nogen, der kan blive farvet over noget. Mathias Kryger er 39 år og kunstner. Han skrev en kronik i 2008 med titlen Ørstedsparken en kærlighedserklæring, hvor han beskriver sit forhold til Ørstedsparken. Med ham entrerer vi anlægget igennem indgangen fra Nørre Voldgade. Når man kommer ind fra gaden, så kan man faktisk gå tre forskellige veje, faktisk nærmest fire veje, nogle forskellige ruter. Og man kan ligesom, man kan vælge, man kan følge efter nogen, eller man kan lade være, ikke? Ja. Er der forskel på ruter? Er der nogen, der er mere, hvor det er mere action end andre, eller er det sådan afhængig af tidspunktet, eller hvad? Der er jo sket noget med parken, siden dengang jeg frekventerede den, i slut 90'erne og start 0'erne. Altså, der var sådan en ret markant buskrydningskampagne i gang i 2001, mener jeg, det var. Som var en form, man kan sige, det var sådan en form for ideologisk overgreb lidt mod den her type udfoldelse af sin seksualitet. For mig at se, var det sådan lidt en homofobisk aktion, som Københavns Kommune var i gang med på det tidspunkt. Parken blev gjort mere familievenlig, lad os kalde det det. Den blev i hvert fald ryddet for nogle ret sådan markante buskområder, hvor der var hele huler og sådan naturligt opstået rum, som faktisk er væk nu, tror jeg nok. Så er der sikkert opstået nogle andre. Det kan vi jo gå på jagt efter. Jeg tænker på, at det her hus ville måske være meget oplagt lige at gå rundt om, tænker jeg, hvis du har noget at sige om det. Der er sådan en lille sort skur, som ligger faktisk lige inden for indgangen, som jo også er et sted, hvor man kan gemme sig bagved. Det vil sige, hvis man går hele vejen langs med skuret, så kommer man ned til søen, hvor der er et lille plateau med grus, som er ekstremt oplagt som sådan et gemmested. Og fordi der er sådan en, der er den her mur, så kan man ligesom stille sig op ad den. Nu er vi så inde i toilettet, og der er jo som på de fleste herretoiletter en pisseregne der, ikke? Og det her, man kan vælge at stille sig, lyne ned og stå og vifte med noget, hvis man har den slags at prale med. Så er der to toiletter her. Lad os prøve at gå ud og kigge. Ja. Altså, der er jo ikke det, der hedder et glory hole, fordi det var der oprindeligt. Der var de to toiletter lige ved siden af hinanden. Nu er der puttet en vask udenfor ind imellem, sådan så der er altså ikke forbindelse fra det ene toilet gennem væggen til det andet. Det var der i gamle dage. Glory hole, det er jo et hul i væggen, hvor man så kan stikke det ind, man gerne vil have suttet på. Og så er der en anden, der gør det ind bagved. Og bryder man sig ikke om det, så kan man bare trække sig tilbage, og det skal det ikke være. Men er det dejligt, så kan man jo få alt den fornøjelse af det, som man vil. Så har der her, da gløjhålene blev fjernet, så lavede man huller i frontdøren. Og det er jo lidt sådan, ja, det er lidt mere risikabelt, hvis man kan sige det sådan, fordi det er den, der står udenfor, der putter noget ind. Og den, der indenfor, sidder så og sutter. Men man ved jo ikke, hvornår døren går op. Og døren er jo sådan, at man ser umiddelbart, hvis der står nogen herinde på toilettet, så kan man se det. Det kan man ikke skjule. Og står der sådan en lænet op ad døren med det hele inde, så er det jo ikke så godt. Ej, det er ulækkert her. Og så er der en masse graffiti, og der har sikkert været lidt Jeg passede på. Ej, jeg vælte lige næsten tisport. Det var sådan en. No. Men det her skur er sådan et ret centralt sted for de her sådan cruising-aktiviteter. Så det er sådan et skur, man sådan helt klart kunne cirkulere omkring, og så kunne man vente på, at der var en, man synes var hot nok til, at man gad enten at have sex med den person, eller man kunne slæbe den med hen i en anden busk. Det, der var ret interessant der i slut 90'erne og start 0'erne, det var ligesom før alle de her geotracking app devices, man har nu, ikke, hvor man ligesom går på Grindr og scorer. Det vil sige, selve den her sådan cruising aktivitet var jo sådan set ret meget det, man havde. Det var ligesom datidens Grindr. Altså Ørstedsparken var datidens Grindr, tror jeg. Så der var simpelthen så mange mennesker i perioder, ikke? Altså, det var jo sådan en fest herinde, nærmest. Og det er lige før, jeg også er en lille smule træt og utilfreds med de her apps, ikke? Fordi den her sådan, det som den her app gør, det gør, at folk kigger ned i en skærm frem for at kigge på hinanden. Og der er sådan nogle helt grundlæggende principper i cruising. Det er jo det, det hedder, ikke? Det hedder cruising, når man ligesom går rundt, flanerer rundt langsomt i et eller andet givent område for at få scoret et eller andet menneske til at, at gøre noget seksuelt, ikke? Og der er sådan nogle, der er sådan helt grundlæggende egenskaber, som at kunne afkode nogle tegn, kunne se i nogle menneskers øjne, hvad det er, de har lyst til. Sådan nogle helt subtile, kropslige tegn. Ja, altså noget af det første, der slog mig i din kronik, det er, at du skriver, Ørstedsparken blev min dunkle og selvvalgt undertrykte indgang til bøsseseks-livet. Det der med det dunkle og selvvalgt undertrykte, hvordan kommer det til udtryk, eller hvordan skal det forstås? Jeg tror, for mig der handlede det om at forstå, hvad min krop havde lyst til på sådan en ret direkte måde, som ikke var pakket ind i politik, eller som ikke var pakket ind i identitet, eller som ikke var pakket ind i, nu er jeg bøsse, og nu er jeg en del af en gruppe, som også er det. Men sådan set at holde min krops begær sådan forholdsvis privat og for mig selv, en lille smule sådan fastholde en eller anden form for, for undertrykthed eller for sådan farlighed i det. Og så længe som muligt gøre den her sådan, seksuelle udfoldelse så spændende som muligt. Og nu kan vi se, hvis vi trækker døren til, altså hvad kan vi læse her? Nu skal jeg altså have briller på. For... Jeg kan se, der står slave boy, 18 years old, og så er der et telefonnummer. Ja, der er en masse telefonnummer, der står det slavedreng, og så står der, hvis du, jeg ved ikke, om du kan læse noget af det? Jo, altså, den der op, hold nu op med de der dildoer. Squash, står der så. Ja, slavebøje, det er ham der på 18 år, han er til det hårde og hotmail, og så står hans telefonnummer. Så er der en, der her skriver, fik monsterstor dildo dybt langt op i mit liderlige luderrøvhul. Fyren selv så tændt, at han spærmede, han gennemknippede voldsomt i en times tid. Og så er der en, der bliver meget inspireret af det, og siger, kom og knip mig, og så er der sandelig også et telefonnummer der. Man søger store pikke, det er helt almindeligt. Ja. Hvad tror du, grunden er til, at folk de skriver de her små digte, eller hvad man skal sige, beskeder på væggen? Ja, altså, jeg tror, for nogen er det en annonce, altså for at annoncere, at man er her og kommer og gør noget ved mig. For andre tror jeg, at det er liderligt og frægt i sig selv at skrive det, og de har stor fornøjelse ved at skrive det der. Og der er næppe nogen, der er blevet knippet i en time. Altså, her løber det lidt af med fornøjelsen, ikke? Altså, men... Og så tror jeg, der er mange, der har glæde af at læse det, altså bliver opstemt af det, ikke? Altså kan sidde herinde og få stiv pik af det. Det er jo... nu tænker jeg bare højt, altså du siger før, det der med gloryhosene, der er åbne her, og man kan stikke tissemanden ind. Ja, du må ikke sige tissemanden. Nej, undskyld, hvad skal jeg så sige? Pik? Okay. Altså der kan jo komme nogle børn fra legepladsen, tænker jeg, nogle familiefædre med deres søn, og komme ind lige i det, og måske sønnen kan læse. Hvad tænker du om det? Ja, det er den kedelige del af det, fordi altså, vi har jo ikke nogen fornøjelse ved at fornærme nogen eller farve nogen. Men det kan man jo nemt komme til. Nu kommer der faktisk nogen ind. Og hvad, men så siger du, men skal man så bare acceptere det? Og så sige, det er en del af, altså du ved, alle bliver udsat for trafiko, så nogen får nogle billeder ind i hovedet af nogle mænd, der laver et eller andet, de ikke kan lide, uden sammenligning i øvrigt. Men hvad tænker du om det? Ja, altså i den ideelle verden, der vil familier sige til deres små børn, ja, det er der nogle voksne mænd, der har det, det skal I ikke tage af, det kommer ikke jer ved. Og så tager det helt afslappet. Men der er jo, og det kan vi jo godt tale meget om senere også, der er jo et underligt forhold til det, som vi kalder anonym sex. Man bilder sig stadigvæk ind, trods vi ser, hvordan det går i virkeligheden, at man kan finde den eneste ene, ikke? Og tænk, at man står, og man bliver gift, og siger, at man vil blive ved til døden og skiller. Det er jo vanvittigt, ikke? At det burde jo være sådan, at man sagde, ja, vi er dødforelsket hinanden, og vi vil være sammen. Og så kunne man jo forestille sig, at hver tredje eller hver femte år, der skulle man faktisk op og giftes igen, for der skulle man altså tage stilling til, vil I stadigvæk? Fordi vi kan ikke tage stilling til de næste 40 år, men vi kan tage stilling til de næste 3-4 år. Så, men sådan er det jo ikke. Vel, vi leger, at vi kan finde den eneste ene, og så selvom der er mange, der finder nogle andre ved siden af, så skal det skjules og holdes hemmeligt. Og der synes jeg, det klæder bøsserne, at der er eller lever selv i et fast forhold, og vi har været sammen i 49 år og har sex sammen. Men vi har også givet hinanden lov til at have sex ved siden af. Sådan, så man ikke går og bliver jaloux og misundelig på den andens gode oplevelser. For det er jo ikke en sofa, man har købt. Altså, det er et andet menneske, der også har nogle behov. Og der synes jeg, at den anonyme sex og Ørstedsparken og toiletterne her har været en hjælp til bøsser til at komme videre og ikke bare plagiere den heteroseksuelle par-norm. Der er sådan en kontrakt også. Der er sådan en kontrakt, når man træder ind i den her park, som handler om anonymitet. Det vil sige, der er nogle koder for, hvordan man agerer, som ikke er skrevet ned nogen steder. Det er ikke, fordi der hænger sådan en planche ude foran parken med sådan en code of conduct, men der er sådan en form for stiltiende kontrakt om, at her kan man gøre, hvad man vil, sådan i et anonymt rum, hvor man ikke bliver called out. Man bliver ligesom ikke sådan, der er ikke nogen forhåbentlig, der tager billeder af en, eller der er ikke nogen, der tweeter om, at nu har de knaldet med en eller anden. Altså så den der grad af undertrykthed er også med til at gøre det til en form for anonym legeplads, hvor folk ligesom kan få lov at være dem, de er, uden at, eller fortabe sig i at være nogle andre, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, det er også det handler om. Det handler om, hvis man er et sted, hvor anonymiteten ligesom er det bærende, så kan man også pludselig være en anden. Altså, man kan få lov til at udleve nogle andre ting, end det, man gør ude på den anden side af gitteret. Ja, det vil jeg sige, at jeg så en meget ældre herre i militærtøj forleden. Ja. Og det er jo fint nok, men jeg ser nogle gange nogle typer, der går i noget tøj, hvor jeg tænker, at det måske ikke lige matcher den person, man ser foran sig, ikke? Eller jo. En gammel mand i sportstøj, eller hvad det måtte være. Altså, hvor jeg tænker, det er jo fint, de gør det, men der er sådan en mismatch mellem personen, du ser, og så det tøj. Men inde i busken er der jo ikke. Ja. Der kan det jo ligne hvem som helst, ikke? Jo, det er måske det samme i de fleste sexklubber, eller i de fleste sådan SM-klubber, eller sådan noget. Det er sådan også en klassisk, sådan, hvad skal man sige, fortolkning, at når man ligesom tager, altså i de der sådan seksuelle rum, der kan man sådan set tage sit job af. Man kan tage sin karriere væk. Man kan ligesom slippe for at være mellemlederen, eller man kan slippe for at være ekspedienten i Føtex, eller man kan slippe for at være politibetjenten, eller man kan være ekspedienten i Føtex, som har lyst til at være politibetjenten, eller sådan noget. Jeg vil sige, at i mit liv, og jeg var altså 23 tilbage i 68, og jeg er 71 i dag, der er virkelig sket noget. Altså, det er helt, man kan næsten ikke fatte, at vi er kommet så langt, som vi er. Men det er vi jo glædeligvis, og det, nu må man sige, lige præcis den her del af det, den anonyme sex, den er der nok ikke så stor bred anerkendelse af, uden for vores egen kreds. Men altså, det er fordi, man ikke forstår, hvad anonym sex er, fordi det er jo i virkeligheden den flotteste måde at være sammen på overhovedet, fordi du skal ikke tage stilling til alt muligt hos den anden. Du skal kun tage stilling til én ting. Har vi det seksuelt skønt sammen? Og i det øjeblik, du ikke har det, så kan du bare stå af og gå. Du skal ikke undskylde det, eller blive ked af det, eller noget. Nej, du kan bare gøre det. Altså, mørkerummet er jo, altså det er, at man på visse restauranter har et lokale, der er fuldstændig bælmedragende mørkt, og der kan mænd så gå ind og forgribe sig på hinanden. Det er jo et flot, flot sted, ikke? Fordi pludselig er det ikke, hvordan du ser ud, eller hvad tøj du har på. Det er, hvordan det føles, og det er kun det, der tæller. Og i det øjeblik, det ikke føles rart, så drager du dig bare væk og går hen et andet sted, hvor der er nogle andre hænder, der er rare, ikke? Og der er, man kan ikke blive fornærmet i et mørkerum, vel? Altså, for sådan er betingelserne. Og det synes jeg i virkeligheden er en fantastisk måde at tilbyde at have sex på også. Ikke at det, jeg vil ikke underkende, at det at have følelser og elske den, man har sex med, altså, det topper jo, ikke? Altså, men fordi man godt kan lide oksesteg, så kan man også godt gøre en gang imellem lige en fiskefrikadelle, ikke? Altså, så det er vel ikke anderledes. Altså nu snakker du meget om det her med den seksuelle frigørelse og den anonyme sex, hvor man ikke snakker sammen eller kigger på hinanden. Vil det kunne fungere for heteroseksuelle, tror du? Altså, jeg tror, at der er mange kvinder, der er misundelige på os. Fordi de har ligesom ikke lov til. Altså, vi har jo grimme ord for kvinder, der har mange mænd. Mænd, der har mange kvinder, de har et positivt ord, ikke? Altså, han er en værestar, ikke? Men hun er altså en luder, hvis hun gør det samme, som han gør. Så jeg tror da bestemt, at at der også foregår, jeg vil da tro, nu har jeg ikke været i en heteroseksuel sexklub, men jeg vil da tro, at sådan et sted, der foregår det meget på vores betingelser. Altså det ligner det vel meget, det man laver der. Hvis du på 20 sekunder skulle forklare en heteroseksuel person, hvad der er det bedste ved at komme i parken er som homoseksuel mand, hvad er det så? Så vil jeg sige, det er, at man har et ganske bestemt formål. Altså, man trænger til at få udløsning, eller man vil gerne slutte pik, eller man vil gerne bolle en. Og det kan man altså gå ind og få ordnet, hvis man ikke er alt for kritisk, inden for et kvarter. Det synes jeg, det tror jeg er storbyens tilbud. Du må ikke være alt for kredsen, altså. Det seksuelle, det kan sagtens være godt, uden at det, man ser godt ud. Nu skal vi møde Poul Eriksson. Både Mathias Kryger og Erik Ladefod viser rundt i parken ved højlys dag, men Poul Eriksson ankommer sent om aftenen. Er du parat til at gå ind nu, Poul? Ja, hvis vi efterhånden kan se noget, fordi nu er det da godt nok blevet lidt mørkere. Sammen med ham skal vi opleve Ørstedsparken i timerne fra midnat til daggry. Det er som en eventyrhave, man kommer ind i. Og kan vi lige tage 5 minutters spræk? Jo, vi sætter os ned. Hvor vil du sidde henne, skat? Vi sidder på en af bænkene midt i den mørke park. Der går lækre unge fyre rundt i hele parken, og sommervarmen har sat ind, så jo, der går en hel masse hormonelle forstyrrelser rundt. Især når man kommer ind, ikke? Der er en rute på vej herind, ikke? Altså når man kommer over for pisranden, hvor vi så gik ind, og så kommer man ind, så kommer man lige ind. Der er sådan et langhus, hvor de holder til de gardner herovre. Og... der var de over til sidste dag før, der kunne man se, der havde været aktivitet. Ja, det har der jo været. Det er jo der, hvor man prøver at gemme sig og ikke kan ses, men alle kan se en. Man skal bare gå over på den anden side af søen, så kan man se et helt live show, hvis det er det, man har lyst til. Men der er også små gemmer herinde, som er meget sjov, som kun gemmerne ved, hvor gemmerne skal være. Hvilke, altså, er man sådan, når man går ind i parken, er man sådan spændt eller forventet, eller hvad for nogle, gør man så overhovedet nogle tanker, eller går man bare derind sådan per automatik? Det ved jeg ikke, det kommer ind på, hvad du, altså, er du direkte for at komme ind, for at få trække banditten af med afleveringen, og så ud igen, altså, så er der jo ingen tanke, så det er jo kun en handling, der skal overstås. Altså, hvordan finder man ud af, om en fyr er interesseret i en, hvis man kommer herind? Ja, hvordan finder man ud af det? Det er jo signalerne, der florerer i luften. De usynlige signaler, man ikke lige sådan kan selv have over, men man kan jo godt se, hvis der er nogen, der kigger en ekstra gang på en, og så øjnene kører opad eller nedad. Det kan man jo hurtigt se på vedkommende, når de går forbi. Er det ens skridt, de har interesse i, eller om det er ens intellekt, ikke? Men hvis, altså jeg tænker, det jeg prøver at frem til, det kan jo godt være, der er en, hvor man tænker, okay, han er lækker, der er kemi her, og så kommer man ind i busken, og så ved jeg ikke, han er måske en meget lille tissemand, eller en meget, eller han lugter, eller et eller andet. Altså går man så bare væk fra den person, eller siger man noget, eller hvordan afslutter man det? Nu har jeg altid været lige frem, så i min unge alder, der kunne jeg da nok måske komme til at støde nogle mennesker, som ikke var min hensigt at støde, men på grund af min ligefremhed, der har det nok gjort, at de blev sådan lidt underlige, fordi jeg har da altid vel sagt, hvad jeg ville, hvis det var, det ikke var noget, jeg ville have, så, nå, jamen, så må jeg smutte med dig, mand. Altså, du må komme tilbage, når du blev lidt ældre og lidt større. Men, ja, men sådan er vi jo alle sammen. Altså, vi kan vel godt ikke genkende til, at hvis man bærer på noget og vil have noget, så det ikke lige står til ens forventninger, og den, ja, gifel eller horn, man ville have, den var altså lidt tom indeni, så den sagde puff, når man tog den i munden, ikke? Altså, det kender vi jo alle sammen. Så er det bare at skille sig af med den, og så få noget bedre bagværk, ikke? Jo. Der er godt nok blevet, der er meget trimmet herinde, vil jeg sige. Ja, nu er vi også lige på sådan et mellemrum her, hvor der ikke rigtig sker så meget. Det her er sådan lidt en af de der sådan lidt større stier, hvor man bevæger sig ned mod Men ja, så kommer man ned til broen her. Altså, hvis du vidste, hvor mange timer jeg har brugt i den her park. Altså, fordi man kan sige, en del af, af det her med at cruise, det er altså også, det har også noget med tid at gøre. Det er ikke, det er ikke sådan, at, at der er bid bare sådan med det samme. Så der er ret meget af, af cruising-aktiviteten, som handler om rent faktisk at afsætte tid til det. Og cruising-aktiviteten handler ligesom også om, at så mange som muligt skal se en. Så man ligesom åbner for mulighederne for at finde den rigtige at have sex med. Så broen her er på en måde lidt sådan en scene, hvor man passerer hinanden, kan vende om, kan følge efter hinanden. Man kan også standse op og lade sig sådan set bare beglo, eller du ved, ligesom stå her og optræde lidt, ikke? Jo. Det... Så det er på en måde lidt, det er sådan lidt et scenisk rum, hvor, hvor der er som sådan en catwalk eller sådan noget. Du er god til det med analogier. Ja. Eller, jeg er ikke, det er jo ikke en metafor, det er en analogi. Jeg har sådan lidt... Ja, jeg det. Men det, altså hvad med, hvis du lige kan sige noget om udsigten fra selve broen? Ja, udsigten lige nu er jo smuk, men altså det er jo igen ikke særlig vigtigt, når det er blevet mørkt, fordi så kan man faktisk ikke rigtig se det. Altså der er søen jo bare sort som olie, og lige nu der er det enormt smukt, fordi søen ligesom går igennem parken som, som en slags flod eller sådan noget, ikke? Som sådan en ret bred flod. Så det er jo altså sådan sindssygt grønt og smukt, og alt spejler sig lige nu i det her lidt grønne vand. Der er en svane derovre, langt væk. Der er nogle træer, der sådan er faldet halvvejs ned i søen, så, den, så der er sådan lidt forfaldsromantisk natur på færde. Jeg læste faktisk et sted, at H.C. Ørstedsparken er en af de parker, der har allerflest forskellige træsorter, man har fået fra hele verden. Og det synes jeg et eller andet sted godt, man kan fornemme, når man kigger ud over, at altså det er sådan mange forskellige træformationer, hvis du kigger. Jeg har aldrig tænkt over det, men det giver dem god mening, at det er sådan en slags botanisk, zoologisk have eller sådan noget. Mm-hmm. Altså som... som får lov til at vokse lidt vildt, virker det som. Altså fordi det lige så strynet det er, eller lige så pænt og klippet det er nogle steder, lige så vildt er det altså også nogle steder. Så den har sådan en ret, igen, hvad er det, der gør det til et topografisk velegnet sted, det er, at det også er sådan en kombination af, af vildskab og så det her sådan ordnet, ikke? Det vil sige, det er ikke så vildt som en skov, så man far ikke vild, men det er samtidig ikke så pænt som en, en eller anden lille botanisk have. Altså, der er stadigvæk vild, sådan, plads til det, der vokser vildt og til vildskaben. Ja, altså, helt banalt er det min erfaring, at hvis man skal have sex på toilettet her, så er der to metoder. Enten så går man ind og stiller sig ved kummen og tager det hele frem og står der og venter. Står der bare. Og kommer der så en ind og stiller sig ved siden af, så bliver man bare stående uden at gøre noget. Hvis ham ved siden af begynder at tisse, så står man ganske stille. Hvis han sådan er færdig med at tisse, ryster lidt på sammen, vender sig om, vasker hen og går ud, så var det det. Men hvis han, når han er færdig med at tisse, eller hvis han slet ikke tisser og bliver stående, så begynder man at køre lidt frem og tilbage for at se, om der er... Hvis han også gør det, så har man nu fortalt hinanden, ja, vi er ude i samme ærne. Så man kommunikerer via tissemanden? Ja, med pikken. Ja. Ja, man kommunikerer via pikken. Sådan er det meget naturligt, ikke? Fordi det er der, vi skal i gang med noget, hvis vi skal i gang med noget. Og det er klart, at ham, der står ved siden af, er interesseret, hvis han bliver stående. Hvis han ikke var interesseret i dig, så vil han pakke sammen og gå. Mm-hmm. Men hvis han også begynder at køre lidt frem og tilbage på den, mens du gør det, så betyder det, at jeg er også til noget. Og så stikker man hånd om og tager ham i røven, og så gør han det måske det samme. Og så er der, ja, lad os komme i gang med noget, ikke? Jeg ved egentlig ikke, hvordan jeg den første gang, og hvorfor jeg kom her. Det har jeg prøvet sådan at granske. Det tør jeg ikke sige noget om. Jeg har nok hørt om det, og så har jeg tænkt, det må jeg prøve. Men jeg kan huske, at en af de første gange, jeg var her, der stod der ikke ret langt fra, hvor vi står her. Den træbænk, der, eller slutter stenbænk, der er derhen. Inde i Jørgensparken er der en bro. Og når man går fra toilettet og hen mod broen, så til venstre er der en sti ind. Og der står en meget, meget stor monumental bænk i sten. Og deroppe på den, der stod den her fyr splitternøgen. Der var blade på træerne, så det har jo nok været noget, enten forår eller sommer. Og der stod han med stiv pik, og hvem som helst, og han så guddommelig Altså, han lignede jo en af statuerne herinde. Altså, hvis... han stod simpelthen op på den der hvide stenbænk, vi kan se. Stod han med stiv pik. Ja. Ja, og så var nogen gik hen, og nogen suttede lidt på den, og nogen kørte frem og tilbage på den. Andre tog ham i røven, og han nød det hele. Altså, han var virkelig en ekshibitionist ud over alle grænser. Hvor længe foregik det her? Jeg tror, gennem et år eller to, fordi så flyttede han ud til det, der hedder Amorparken, altså ude ved Rigshospitalet, hvor der også var sådan en lille park, der blev meget benyttet som udendørs alternativ til Ørstedsparken. Og så stod han derude, og han var læge, altså kendte miljøet og så videre, men altså han var også kendt for sin ekshibitionistiske trang. Og han havde fandme også noget at vise frem, skal jeg love for. Men det havde han altså stor fornøjelse af. Og det gjorde han så. Det var jo så på det tidspunkt, hvor om aftenen, når det var mørkt, kom der ingen i parken andre end dem, der ville have sex. Var du selv sammen med ham, lægen, mens han stod der og viste alle kronjuvelerne frem? Ja, sammen. Jeg var henne og både smage på ham og røre ved ham og gøre ting og sager. Ja, det var jeg. Ja. Kan du huske, om det var dag eller nat, eller hvad tidspunkt på døgnet? Sådan? Ja, det var sent. Det var mørkt. Bullerne mørkt. Og hvis jeg husker rigtigt, så var der ikke så mange lamper i parken dengang. De kom til senere. Og alle kunne komme til, ikke? Der var ikke noget med nej, ikke dig. Det var sandelig ikke noget, ikke? Man måtte ikke for længe, fordi jeg ville gerne holde et stykke tid, ikke? Så det skulle ikke gå for hurtigt. Skat, hvis du bliver stresset, så sig bare til. Altså, det er heller ikke, fordi vi skal snakke hele tiden. Jamen, jeg kan godt forstå det, fordi du sådan, man er på, ikke? Altså, man er på, når man sidder her og snakker. Men du skal bare tage det helt roligt, eller også? Hold kæft, hvor det larmer, mand. Så tager vi nogle pauser undervejs, så sidder bare her. Hvis du har lyst til at gå ind i en bus, så gør du det. Altså, du ved, der er ikke... Det har jeg ikke behov for. Og så kommer min kommende mand her senere og henter mig. Og så tager vi nok videre i byen, eller også tager vi en tur i parken. Ja, vi er jo dejlige sammen. Ja, det er jo ikke sex med hinanden i parken. Ja, jo, det tror jeg godt, vi kunne. Okay. Så du lige de der drenges udtryk på ansigtsudtryk, da du sagde det der med at dyrke sex i parken? Havde det været drenge, havde jeg ikke sagt dyrke sex, så havde jeg nok sagt noget andet. Det var unge mænd, der var på cruising over i parken. Der går også et ung par der, en lækker mand og en lækker dame, men jeg tror aldrig, at de egentlig dyrker sex i parken. Det tror jeg ikke. Det jeg tror mere, det er mand, så der skal have afreageret. Hvordan ved man egentlig om hvem der skal bolle hvem, og hvad der skal foregå, inden man går ind i busken? Det er jeg sådan lidt nysgerrig på. Altså, hvordan kan man ikke ende med en, som vi selv bolles måske? Om man selv vil bolle. Eller det, jeg mener, er, hvis man nu kommer ind i parken og har lyst til at blive bollet, og så møder man en, som ser enormt stor maskulin ud, og så vil han også bolles. Hvad gør man så? Jamen altså, nu synes jeg, man som udgangspunkt ikke bare skal være egoistisk og så gå ind og sige, nu vil jeg bare gennemknæbes af en eller anden herovre. Jeg tror mere, man skal tale som det kommer, stille og roligt, og ikke stille nogen forventninger til, hvordan det skal ende, men have det hyggeligt. Hyg sig. Altså, ja, hyg sig. Man kan sige, nu er mørket næsten faldet, faldet over København. Ja. Og det, der egentlig også sker, som er ret interessant, det er, at dukken falder, og så begynder parken at dufte på en helt anden måde. Man begynder at kunne dufte de her blomster faktisk på sådan en helt vild måde faktisk, så det der sådan, det der parkens sanseapparat, det er sådan, det fyrer fuldstændig jeg er lidt distraheret, fordi nu kom der nogen ind i mit synsfelt over fra venstre, to personager. Der var to mænd, som kom gående. De går sådan ret hurtigt. Den ene havde læderbukser på og sådan en biker jakke i sådan nogle, et grønt... Jeg synes, han ligner nogle af de der tyske nazisoldater, du ved, fra anden verden. Altså sådan en blanding af en biker, af de der tyske, du ved, der var klædt også i læder fra top til tå. Jeg ved ikke, det var måske bare mig, det var støvlerne. Og den der, havde han ikke sådan en underlig kasket på også? Han havde helt klart læderkasket på, og sådan nogle læderstøvler på. Så ja, der var helt klart sådan noget... måske lidt sådan noget nazi-fetish-agtigt over det. Og så den anden person var anderledes en fuldstændig ordinær bankrådgiver-agtigt klædt. Så de var et meget sjovt par. Hvis det var et par, det kan jo godt være, at de ikke var det, men om ikke andet et sjovt vennepar. Men det er da meget frisk, sådan en, altså han var jo ikke nogen vorehar, ham i lædertøj. Han kan gå herover en lørdag aften i sit fuldlæderdress og fyre den af, ikke? Nu kan det også være, at han bare var gennem, altså at han skal på bar eller noget, men han alligevel vælger at gå igennem parken i sit, det er jo ikke tilfældigt, at han gør det, vel? Det er ikke tilfældigt, at man går igennem parken. Man kan sige, at det er praktisk, hvis man skal fra den ene side af byen til den anden side af byen. Men det er også interessant lige at tjekke ud, hvad der sker. Og faktisk måske bare markere, at det her det er et sted, som tilhører en selv. Eller at man tilhører parken. Så selvom man bare går igennem, så går man ikke bare igennem, tror jeg. Man holder lige lidt øje, eller man er lige lidt med. Sådan er det også, når vi sidder her faktisk. Det er sådan lidt... selvom vi er på opgave, eller selvom vi er her for at snakke om de her ting, så er det stadigvæk også en helt særlig måde at være. Altså, det er et helt særligt sted at være, og det er sådan... Det er sådan de der sanser, som bliver sådan aktiveret på en helt anden måde. Nu er det ved at blive sådan rigtig mørkt. Hallo? Vent lige lidt, nu er der kun lyd i en øre. Jeg kan også se, der er nogle mennesker herinde mere, og... Altså, vi er enige om, at der er begyndt at komme mange flere single-mænd herovre nu? Ja, det kan man da ikke andet end genkende til. Det er som om, jo mørkere det bliver, for hver halve time, det bliver lidt mørkere, så bliver der færre og færre kvinder. Altså, så falder kønsrationen simpelthen. Jeg tror ikke, jeg har set en kvinde i lang tid nu. Det er sent. En rolig og afslappet sommernat i Kongens København. Men pludselig høres aggressiv råb og tumult fra den anden side af søen. Kan du høre? Så er der, der sker sådan nogle ting, der kan du høre. Så bliver jeg utrygt. Hvad for nogle ting? Men kan du ikke høre de der råb og flasker og alt sådan noget? Jo. Stemningen er nu helt anderledes. Frygt og uro forplanter sig i natten. Er der gang i et overfald nu? Ja, det tror jeg. Der. Så bliver vi næsten... Kom. Nej, hallo, jeg går ikke. Altså, jeg skal fandme ikke til. Vent lidt, hvad fanden sker der? Ej, det lyder lidt underligt. Det lyder eddermænd ikke. Nej. Prøv lige, Poul. Ja, vi går den der vej. Seriøst, mand. Crazy. Der foregår et eller andet. Ja. Også altså, alle begynder at gå og sådan noget. Ja, og det er det, der skaber den der utryghed, fordi ja. Det... Men du skal ikke komme og tage... Og helt ærligt, altså... Åh, bliv nu... Men hvad fanden gik det ud på, det der? Ja. Det var nogle mennesker, der var med til at gøre det utrygt. Ja. I skal ikke gå den vej. Hallo? I skal ikke gå den vej. Ja? I skal ikke gå den vej. Der er en, der går over med en anden. Ja. Tak for det. Ja. Det var sgu da rimelig crazy, det der. Altså, Poul, nu gør vi jo præcis som det, vi klandrede. Folk, hvor vi skred. Ja, men det er også det, jeg mener, altså, og det burde man ikke, men kunne du tænke dig at gå over? Nej, jeg skal ikke have nogen tæsk, altså. Altså, egentlig burde man jo så bare ringe til politiet, ikke? Og det er jo det, altså... Jo, det er jo ikke noget prøve. Der foregik, folk kom løbende ud, altså. Jamen, også bare det der, alle de der lyde, vi hørte, hvordan er de smadrede tingene. Der er sådan et lydunivers, altså, som først er helt vildt rart og grin, og så skifter det sådan en bum. Altså, vi alle sammen kender jo godt det der med, at vi er til en fest, og vi har det rigtig sjovt. Og lige pludselig, så kommer også bare de der vibrationer, som gør ind. Og det var også det, altså, jeg må nok sige, jeg er da totalt altså, utrygt nu. Jamen, det er altså, virkelig. Men hey, vi skrider ikke. Vi bliver siddende herovre, ikke? Jo. Altså. Ja, vi tager lige, skat. Du sætter jo lige ned, altså. Ja, det er jo tættere, man sidder på udgangen, jo mindre sker der, ikke? Stopper nu min mand på. Ja, ej, det var fandme vildt, det der, altså. Det kan jeg ikke. Jeg vil lige prøve at vende tilbage til noget, vi snakkede om før. Lige her, hvor den udgang, hvor vi kigger hen mod nu, det var jo der, hvor Glenn, som jeg skal interviewe i næste uge, blev overfaldet for en fyr, der hedder Glenn. Ja, og det der skete med Glenn lige hen ved udgangen, som jeg har fået det fortalt, det var, at han blev overfaldet af tre unge fyre, som bankede ham i hovedet med et træ med søm i, så vidt jeg har forstået. Han var indlagt 3 uger på hospitalet med en brækket kæbe, og der skete noget med øjet. Ja, jeg hedder Glenn, og jeg er 46. Kan man ikke se. jamen, jeg blev overfaldet i... Jeg tror faktisk, det var i juni 2008. Klokken, jeg tror, den var mellem 10 og 11 om aftenen. Jeg var på arbejde, og så parkerede jeg bilen ude ved gaden ud mod Nørreport, faktisk. Og så tænkte jeg, skal lige nok gå en tur for at se, hvad der sker. Jeg nåede faktisk kun lige at åbne porten, og så lige høre den smæk, og så fik jeg sådan et bræt i hovedet med sådan et søm i. Og de kom med sådan en faren inden for siden af. Jeg nåede slet ikke opdaget overhovedet. For at de havde slået mig med det der bræt, og det opdagede jeg egentlig ikke før. De lige pludselig så... Lige pludselig den ene, han var meget aggressiv. Han sparkede helt vildt. Og så råbte han bare, død i svin. Sådan et eller andet fuldstændig sindssygt. Og jeg kan egentlig ikke helt huske rækkefølgen af det. Jeg kan bare huske, de smed mig i en busk over ved... Der er sådan et skur, hvor gardnerne holder til. Og der smed de mig ind i en busk. Og så var der, jeg har nok råbt dem hjælp eller et eller andet. Men der var i hvert fald en, der kom fra gaden af. Han så dem faktisk, de tre, der løb væk. Men han valgte så at gå ind og hjælpe mig, i stedet for at fare efter dem. Fordi han synes, det så rimelig alvorligt ud. Da jeg kom ud fra hospitalet igen og var oppe hos politiet og skulle se sådan nogle... Man ser sådan nogle lysbilleder med alle mulige, de har i deres kartotek. Og når jeg nævner de araber, de er sådan mellem 20 og 30 og sådan... Lige de der normale kendetegn, jamen så var der vel 8.000 billeder. Og jeg synes, at de alle sammen, de lignede hinanden. Jeg var vel indlagt i 1,5 måned, tror jeg. Godt og vel. Og hvad var skaderne, hvis du skal... Altså, jeg havde fået lammelse i hele venstre side af ansigtet. Og så havde jeg fået knust begge kæbeledene i begge sider. Og brække kæben over 2 andre steder faktisk også, for det ikke skal være løgn. Og så havde jeg brækket 3 ribben. Jeg kan stadigvæk ikke... jeg kan ikke blinke. Jeg blinker ikke lige så mange gange med den venstre side som med højre side. Jeg kan ikke bruge kontaktlinser og sådan nogle ting mere. Og de stjælte jo ikke penge, telefon eller nogen som helst ting. Det havde jeg jo på mig. Og bilnøgler til min bil, den holdt lige udenfor, som de jo også har set, for den holdt lige udenfor borden jo. Så det har ikke været de ting, de har været gået efter. Jeg ved, at altså, overfaldene har jo været der, men altså, det er ikke mange. Det er det altså ikke. Og jeg har... min mand er blevet overfaldet herinde og fået slået sine briller i stykker og banket af tre... Det var jo 3 danske drenge, altså sådan 16-17-årige, der pludselig gik amok. Hvor mange år siden er det? Det er vel 8-10 år siden. Okay, ja. Det er jo ret nyligt. Ja, det er det, ja. Det er en grim oplevelse, ikke? Ja, det er det. Han meldte det. Men det kan man jo ikke gøre noget ved, man kan ikke finde dem. Hvad kan man gøre ved de her overfald og den her utryghed, udover selvfølgelig at lade være med at komme i bakken? Ja, altså noget af det, man kan gøre, det er, at bøsserne skal være med at løbe, når nogen bliver overfaldet. For det har været den almindelige, så redder man sin egen røv og løb bare, ikke? Der synes jeg, der skulle vi være lidt mere solidariske og stille op og gøre noget, ikke? Og vise dem, at vi ringer efter politiet og altså i det hele taget ikke stikke af. Det kan jo også være nogen, hvis de er måske undercover eller har en kone derhjemme, og så er det måske det der med at skulle melde sig eller være vidne eller et eller andet. Det er måske heller ikke så attraktivt. Nej, altså en af grundene er til, at der er så få, der melder sig, det er jo, at for mange er det stadigvæk en hemmelighed, at de går i parken og har sex. Og den røber man jo, hvis man går til politiet og siger, at man er blevet overfaldet. Nej, det var fandme sindssygt. Og så er det som om, de normale lyde vender sådan langsomt tilbage. Kender du det? Jamen, det var ligesom sådan en... En break, der lige skar igennem det hele. Sådan en... Ja, der er nogen, der prøver at lide igen, men det er lidt svært. Hvad skal du have? Han? Nå, han er på mens. Nå, okay. Har du nøje? En del år siden, der hedder det, vi er også herinde og sådan noget. Og, så var det bare ligesom noget, der hele tiden forhindrede mig i at komme herind. Og så da jeg endelig kom herind, så var der faktisk om. Altså, var der politi? Jo, altså, var der simpelthen politi, altså over det hele. Og så var der en, der var blevet overfaldet herinde, ikke? Og der er bare sådan, tænker bare, ej, det kunne have været mig, ikke? Altså... Ej, det var sgu en mærkelig vibe, der lige kom der. Som en... Nu afprøver jeg lige igen. Ham, der gik forbi der, var han homo? Jeg synes, at han kiggede sådan et rum, men samtidig havde han en rygsæk på, så hans signaler forvirrede mig lidt. Han var også ret ung, ikke? Jo. Så jeg tror, at han var homo. Det er mit gæt. Mm-hmm. Fordi han kiggede lidt interesseret. Men jeg vil bare lige sige det der med, at man... Man skal også, for der er så mange normaliseringsprocesser i gang, og man kan sige, de homoseksuelle, eller vi homoseksuelle, eller hvad man vil, har ligesom vundet så mange kampe, og nu kan vi blive borgerligt viet, og vi kan blive viet i kirkerne, og du ved, der vi får børn i strides drømme, og regnbuefamilier er ligesom det nye fede, og alt det her. Så der er ligesom hele den der normaliseringsproces i gang omkring seksualitet, ikke? Omkring ikke-heteroseksuelle, som... på en måde også er en lille smule kedelig, og så er der mange myg, altså. Og så er den her så er den her måde ligesom at have sex på i det offentlige rum og i parken, det er faktisk måske sådan lidt en romantisk sådan gående tilbage til den gang, hvor bøssen eller den homoseksuelle var sådan en modkarakter i samfundet, hvor det ikke var noget, der ligesom var borgerligt gjort eller sådan noget, ikke? Så der er også en lille smule et oprør i det, eller der er en... Ja, jeg synes, der er et oprør i det der, og det er sådan, på den måde kan det godt læses ind i sådan en lidt større politisk historie, synes jeg. Hej. Der ligger sådan ned mellem buskene. Hvem er det? Det er romærne. Ja, der kommer også en gruppe der. Prøv at se. Nu kommer de herover. Ej, så bliver vi... Ej, det må... Det er jo ikke også noget. Det der er sådan en buskæs lige foran, hvor vi står. Vi så en gruppe romærer med en masse tæpper og dyner, som simpelthen den udgang ud mod... Det er sådan troldæsker. Ja, lige pludselig, men de var sådan ret, de var bare væk. Der kom en gruppe romærer, som lagde sig ind i et buskads. Lige her foran sådan en lavt buskads med parker og dyner, og så er de væk. Nu kan man simpelthen ikke se dem, så jeg tror, de er gået til ro for natten. Ja, du så selv, at de tog et eller andet lagen eller et eller andet. Jeg tror, at de havde lagt sig om bag en busk derovre. Det er jo ret afskærmet, kan man sige. Man kan jo ikke ane, at der er nogle mennesker, der ligger derinde og sover, hvis man ikke ved det. Nej, det kan man, nej, det er rigtigt noget. Nej, det, jamen, altså, jeg synes, de her mange timer efterhånden, hvor vi har gået rundt her, det er ikke små ting, vi har set. Du har faktisk prøvet alle stemningerne herinde, ikke? Altså, den der glade stemning, da vi startede med at komme herinde, og alle mennesker og deres lattermildhed, og så har vi set alle de hårdnige, der er gået rundt, ikke? Og så har vi så oplevet det der ved broen, ikke? Over ved legepladsen, altså, hvordan man kunne høre, at der var nogen, der... Var ude på balladet? Ja, ude vold mod et eller andet, altså. Ja. Og så vi dem alle sammen. Se, der kommer de alle sammen. Mm-hmm. God aften. Buenas tarde, til mig fart. Buen. Ja, man kan jo lidt romansk, ikke? Ej, hvor lækker. Ja, man kan jo lidt romansk. Var det ikke romaner, mor? Jo, det var. Hun var sød. Man skal bare tage en pæn til. Jamen, altså... Jeg vil nok sige, at jeg er nok fredet af dem herovre, fordi jeg har altid set dem som mennesker. Jeg ved heller ikke, men jeg ved ikke, om jeg køber den der meget lette forklaring der med, at det bare er et nemt sted at komme, og så er det ligesom det. Altså, fordi det er om man har den intention eller ej, så er det altså et led i en større sådan... prøv at høre, folk skal bare have mere sex. Det er ligesom bare det handler om. Der er simpelthen folk, der holdt op med at have sex, og nu skal vi lige op på den hest igen, ikke? Altså, og sådan er det bare. Altså, hvis det hele bliver normaliseret og handler om, at man skal giftes på rådhuset, og man skal gå på gay pride parade, og man skal have børn og regnbuefamilie og sådan noget, så forsvinder hele den der, sådan, det der begær. Selvfølgelig er der masser af begær online, og der er masser af begær alle mulige andre steder, men prøv lige at høre, det er jo det vildeste sted, fordi man mærker ligesom naturens egen kraft og den sådan sindssyge vækst, der er i sådan et naturrum, som spiller sindssygt godt sammen med det der sådan erotiske begær. Og det er ret sådan unikt, at man ligesom får det her i det her yndige parkrum, ikke? Det almindelige i parken, vil jeg tro, og nu dømmer jeg jo igen ud fra mig selv, det er, at det er det, vi kalder anonym sex. Altså, at man udveksler ikke telefonnummer, man siger ikke, hvad man hedder, man taler måske slet ikke sammen. Men i visse tilfælde har det jo været så fantastisk og så godt, at man måske har gået hen og troet, må jeg byde på en øl bagefter, eller måske sagt. Og den anden har også følt, at det her var noget særligt, og sagt ja. Og så er de gået over på IMN's bar, derovre på den anden side af gaden. Og så er det blevet til noget, ikke? Altså, men det er undtagelsen. Faren er drevet over, og den gode stemning er så småt ved at vende tilbage. Pauls mand, Mikkel, kommer forbi. Kan komme med det? Nå. Hej, min skat. Hej. Hov, vil du have sådan en her? Det er sådan en fresh mint. Er det sådan en... Ja. En fresh mint. I mørket pusler det i buskagerne, og det vrimler med mænd i alle aldre. Sådan blå en. Hvad er det for nogle piller, du har i hånden? Det giver stiv tilstand. Viagra, eller en lille blå pille, som er en Viagra, det kan jeg godt afsløre. Og så er der også, tager du også Cialis nu, eller hvad? Nej, det er ikke på samme tid, hvad du tænkte. Men det ved jeg ikke, du er sådan dobbelt stiv. Paul snupper en Viagra-pille og taber sin kokring på jorden. Nej. Hvad var det? Det er en vinsring. Det er en meget tung vielsesring. Jo, det var faktisk... Der var det faktisk meget lyst. Nu er det så godt nok mørkt. Ej, det var en meget tung hvilesesring. Det er derfor, der skal vi ægre til. Ikke? Ja, okay. Når du har 2,5 kilo jern hængende om klokkeværket, så skal der altså noget til at rejse den, ikke? Ja, jeg kan godt nok sige, det er en tung hvilesesring. Skal du have en rigtig autentisk oplevelse og følelse af, hvad... Ørstedsparken virkelig kan være, så skal du komme med den her vej. Hvorhenne? Jamen, jeg spørger sig, I var bange på bussen. Nu vil I lige pludselig gerne i bussen. Sammen med dig. Nå, okay. Syrenerne dufter. De tunge blomsterklaser tynger buskens grene. I det fjerne høres unge stemmer i den hvide nat. Nu drejer jorden om sin akse, og drømmenes hav trækker sig tilbage igen. Morgentrafikken begynder at bruse på Nørre Farimagsgade, og kondiløbere skyder genvej gennem anlægget på vej mod søerne. Sanselig lyst træder for en stund til side for dagens pligter. Men i aften, når mørket igen falder på, vil Kærtegn og Elskov igen finde vej til Ørstedsparken. har sendt 24/7 dokumentar. En nat i parken. Optagelse og tilrettelæggelse Anders Torgild Bækgaard. Redigering og musik Kim G. Hansen. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.